Iubești ca nebunul, nu mai ai somn nopțile. Nu mai te gândești decât la iubirea ta. Oriunde te uiți, parcă o vezi numai pe ea. Mi-e pus inima pe jar, iar vreau să plec, mă întorc la tine iar. Mi-e pus inima pe foc, când vreau să plec, tot la tine mă întorc. Mi-e pus inima pe jar, când vreau să plec, mă întorc la tine iar. Mi-e pus inima pe foc, când vreau să plec, tot la tine mă întorc. Când vreau să plec, mă întorc la tine iar. Mi-ai pus inima pe